اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. سوره البينه دا مدني سوره ده ترتیب په اعتبار سره دا سوره چې دا اتنوی سورت دی 98 نمبر سورت پس د سورت القدر نه او نزول په اعتبار سره دا سلم سورت دی پس د سورت القدر نه طارق نازل شوی. کلمات په دې سورت کې 94 کلمات دي او حروف دي کې 300 او 399 حروف دي کې عربته تړون د سورت البینه د مکی سورت سره دا دی چې سورت القدر کې بیان د عظمت القرآن دې صورت کې زجر وکړي او منکر د قران د جسو قران نه مني دا انکار کوي. یادار مکه صورت القدر کې بیان د عظمت القران او دې صورت کې بیان د نعمت د رسالت دی چې الله نبی ته رسالت ورکړي. داور صورت یا زجر او تخویف د منکرینو ته او بیان د نعمت د رسالت دی. خلاصه سوره چې اول زړه ده په انکار د رسول د قران باندې اول آیات کې لم یکن الذین کفروا د بیان د عظمت قران د دریم آیات کې فیها کتب القیمه بیا زجر ذکر کوي به تفرق سلورم آیات کې وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه بیا بیان د اوامر د الله او تخفیف اخروی شپږم آیات کې اوامر د الله تعالی پری دي او بشارت ورکې ایمانونکو ته اتم آیات کې الله دې ناراضي دي. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب نو هغه سان چې کفر کړی دی د اهل کتاب نو د مشرکانو نه منفکین منکیدون کی حتا تا تیوم البینه تر شرایط او واضح دلیل. ا کافران دا کتاب نو مشرکان اينو من کې ځن کې دا چې دا قران مشکل آیاتونو کې دي ډېر ګران آیات دي زکه یو دي کې رستم منفقین لفظ راځي دا معنی چې دا ا متعین نه ده ادریم حتا راځي د غایده پاره حتا تا تیوم البینه معنی دا جوړي چې راي کوبر بختم شي کوبر بدای ختمی کی ہوئی اند اتیان الرسول چکل رسول اللہ شی دای کوبر با ختم شی او سرد دینا چکل رسول اللہ انو دای تفرق زیاد شو ایتس نشو اول آیت نمالومی دای دا تفرق با ختم شی ایمان با ایراولی چکل رسول اللہ شی او چکل رسول اللہ انو دای کوبر ختم نشو بلکی دای کوبر نورم زیاد شو وما تفرق اللذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاتم البینہ دیو ندل ته دی آیات کې مفسرین آی توجیهات کوي. یو توجیه دا یو دل ته یقولون فی المقدر دی لم یکن مخکه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین ای دا معنا دا چې دی ویل چې موږ باندې جدا کیو د خپل باطل دین لا تر دې چې راشه موږ ته بینا موږ خپل باطل دین باندې تر سو بینا نه راالي موږ ته ولیکن زګه دې قسمونه خوړلې رسول الله موږ ته لکونا ان عهد عهد من الامم دی به ډېر هدایت والا خلک شي. او چې کله ورته رسول الله نو دې قسمونه ټول مات دل قسمونه مات دل قسمه دې کوي چې موږ دې رسول منو دا تا بيداری وکړو چې کله ورته رسول الله انکار وکړو دا دشمنی شروع کړلا تفسیر کشاف کې دا توجیه ذکر کړي. دویم قول لای چې رستو حتا چې دا بمانه دا ان وصلیت سره دی حتا تا تیوم البینه او بیا آیت کی بیان دا آیت عزت دی لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب نو آگسان چې کفر کلی دا اهل کتاب نو مشرکان لا منفقینا ایمن کې دن کې خپل کو بل الله حتا تا تیوم البینه اگر کرا شی ای تبینا حتا په معنا د ان سره و ان تا تیوم البینه اگر گای تبین را شی خوای د خپل کو بل او شرک نه بری دی یا منفقین چې دا په معنا د مانعین سره مانعین من صفت النبی معنا دا لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین نو آگا سانچه کفر کلی دالی کتاب دا مشرکان منا کی دن کی دا صفت دا نبینا حتی تاتی اول بینا تردیش رائے دیو تا بینا نو انکاریو کدائی نبیا دا نبی صفتو نبی کول چی دا برازی امت دمر گرتیا کی قتال کو و چی کل ورد نبی رائے نو دائی نو انکارو کو حتی تاتی اول بینا یا منفقین دا بمانا دا حالکین بلا زاب بننے مانا عبیدائی لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین نو آگسان چی کفر کرے دال کتاب نو دو مشرکان حلاکی دن کی پاساب سرا حتی تات یوم البینہ تردی شرائی دیو توازح دلیل حجت قائم شو رسول اللہ ورطا اللہ چی عذاب ورکی ندا پس در رسولان نا را لگل نزکا خلق بانی عذرون ختم شی رسول من الله يتلو صحفا مطهرا رسول در طرف الله شوای بس صحیفه پاک کلیشه دی با صحیفه پاک لولی فیها کتب القیمه پاک لکلیشه حکم مضبوط مضمون والا دی القیمه چې دای مضمون مضبوط دی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة او ندی ډړي ډړي شویا که سان څور کله شوی ورته کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة مار پس داینه چرال دي تکار دل چکل ور درای دلیل ور درای نبی ور تراوه او نبی چې دې پیژاندلو نبی د الله تعالی دای صفات د یو کتاب کې ذکر شو چې کله راي نو دای نه رسو تاسو نشو ډلې ډلې شولې چې کفر کو چا ایمان راو مختلف ډلې شولې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين او امر نه کله شو دیو تا مد دې چې عبادت وکړي د الله خالص کون کې اعلی رب بندگی مخلصين له الدين خالص کون کې اعلی رب بندگی دیو تر دې تفارق امر نو شوه بلکې دې امر ورته شوه چې دې ببل نگی کې د الله وکي دا توحید به منی او هغه قرایې حنفاء او یقیم الصلاة او یتو الزکات او ذالک دین القیما حنفاء کله ګذری دې کې په توحید باندې الله په توحید بکله ګذری حنیف دې دوی لکی چار سنه مخ واړی د الله تعالی ته توجه کی جلاو الافحام کی امام نے قیم رحمت اللہ علیہ وی حنیب دے طویلے کی المقبل علی اللہ المعرض اما سوا چاہ اقبال توجہ کہ ان کے اللہ طرف تو اللہ سوا جس سے دیدہ ہے طول نمبر خڑا ان کے دیو تا عمر دا شوی تا سو بدا شل کوئی ویقیم الصلاة و بابندی وکی دمان زور کی بزکاة و ذالک دین القیم و دا دین دک لگو خلقو دے دین القیم تفسیر سراج المنیر کی دین الامت القائمہ للہ بالتوحید دا دین دا ایڈر ہے چا قائم وی خاص اللہ پر د اللہ په وحدانیت بننے دای خلق دین دا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها یقینا آگسان چې کفر کړی دالی کتابونو د مشرکانا پور د جهنم کې وي خالدین فیها همیشه وي پای کې اولئک هم شر البریا دا کسان هم دی بدتر د مخلوقات دی چا د الله سره شرک کړی دا بدتر د مخلوق دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دا شریان ولی دی وی دا مشرکان چې دا شریان دی دا یغلون هم ډیر شریان دی ولی زکر دی اغلا کری دا اللہ کتاب نا اللہ کتاب نے اغلا کری دا دا انگی دی شریان دی دا شکر کون کو نا هم قطعو طریق نا هم ولی زکر ویلی انہو قطعو طریق الحق زکر دی حق لار پر کلی کٹ کری دا او دی جیدی دا جو حالون هم ډیر شریان دی او زکر لی انہو کبر مال علم کفر عنادا فیکون اقبح زګا جو سړی کفر وکيو بیا عالم وي پس زد باندې نو دا سړی لوی جاهل دی او مشرک چې دا دنیا په سر د ټول نړۍ شرارتي داره. اگر چې کافران دا داوه کوي چې دا مسلمانان شریان دي او د الله د کتاب فیصله دا او د سنت او د نبی صلی الله علیه وسلم چې شریعه سوق دی چې الله سره شریکان جوړي الله سره شریکان جوړي نو دا خلک چې دا شریان دي. حدیث کرای بخاری کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حبشی در کنائس ذکر و کنیسی چاہی گی دا سیدہ سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی ہوئی اولائی کا اذا مات فیہم الرجل صالح بنوالا قبر مسجدہ و صغر فیہ تلک صغر اولائی کا شرار الخلق انداللہ دا آخ خلق دیچی دی کہ وکل یو نیک سوک ملشو دی با دائی تصویران دائی شکلن بے پخپل عبادت خانو کی اویزان کل زورن ویکلل بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوئے اولائک شرار الخلق عند اللہ دا مشرکان دا بیدین چی دا دا اللہ پا مخلوقات گیر طول نٹویر دیلوی شریعان لی شریع چیدے دا مشرک دے اگر که آخ پل زالنا شریع لب زڑیا ان اللذین آمنوا وعملوا صالحات اولائک هم خیر البریا یقیناً آکسان چی مانی روڑی ریمون لکی نیک اولائک هم خیر البریا دا کسان دوی غرا دا مخلوقات ندی مخلوقات کی رتولن غرا خلق آده چی مانی روڑی دی ولی زکا دی ایمان روڑی پا اللہ ولی تابداری دا رسول کے اصول چی پا اللہ ایمان روڑی تا دا رسول کے دا دیر بہتر دی خیر البریا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار بدلر دی چرافن از درب زی باغون دا میشوالی چی بایی گی بلان دی داینا اولی خالدین بیا میشا وی پاکی میشا دیو پار بدلر کی جنت دی پای جنت کی با بنگلی وی دایت اللان دی با نیرون بایی گی آنیرون ذکر سور محمد کی پندر لسم آیات کی دی چاب دا شراب و نیرون بایی دو بو نهرو نه وای دو شو دو نهرو نه وای دو غبینو نهرو نه وای صفا نهرو نه وای الله عزوج تول نصیب رضی الله عنه و رضوا عنه خوشاله وی الله تعالی د دینو دی و خوشاله وی دانا دا ټول لوی نعمت دای سړینه الله راضی شیدا زګه حصول د ټول نعمتونو چې کی کا جنت ملاوی او کو نور نعمتونو دا ټول ملاوی پر ذات الله سره دا بچا دا پاری ذالک لمن خشی ربا دا وعدا دا چا سر دا چهیری گی در اخپلنا اللہ انسو گی رکی نو دار پارا دا وعدا دا دکه خشیت یه را دا شه ده چی دا سڑی گناهون نافرمانی نمنکی دا دیو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سوال انکاو اللہم انی اسألو که خشیتک فی الغیب و شعادا یا اللہ زستان غوارم استایرا پتا سی حالت کی که مخلوق یاو کنی پارا حالت کی استایرا غوارم چی تمہ دستایر دا نصیب کی دکا اغیر دا اللہ چرا بی حائل واقعی کی فمن دا گناہونو کی سڑی نا گناہونو نے بچ گئی. سورة البینہ کے بیان دا حالت دا حلی کتابو قبل الویسط دیم دے کہ بیان دا اوامرو دا علی کتابو پا کتب سابقاو بانے چا موافق دیل قرآن سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها سورة الزلزال دا مدنی سورت دے ترتیب اعتبار سے یو کم سلم سورت دے پس سورة البینینہ اور نزول پہ اعتبار سر درے نوی تریان میں نمبر صورت دے پس دو صورت النسان نازل شوئے دے کلمات دی صورت کی آپ انزلش کلمات دی اور حروف دے کی یو سل یو کم سلوے 149 حروف دے کے ربط و تڑن دے صورت نمہ کی سرا نمہ کی صورت کے بیان دا نعمت الرسول دا رسول اللہ را لے گلے دو دا نعمت دا اللہ رے دی صورت کی تخویف اور کئی عام ان کے دینوں تا تخویف اخروی چی رسول نے انکار کے دنیا کے دا اطاعت نگے نو سوال ود اللہ مانی تو حضری کی قیامت کے تخویف اخروی للمنکرین یا مکه صورت کې ذکر دا معاندینو چې قرآن سره عنایت کوي رسول سره عنایت کوي نو دې صورت کې دایر پر تخویف اخروی یا مکه صورت کې بیان د صداق د رسول نو دې صورت کې اثبات د قیامت کوي اذا زلزلت الارض داور صورت یا تخویف اخروی به اثبات الاخره خلاصه صورت چې شپږ حالتونه به ذکر کوي د پار د حشر یو دار زلزلہ برازی دویم اخراج الاسقال ازمکی وقبل خزانی را بار کی درین بیا بائی بانی تعجب دو انسان وقال الانسان مالا سلورم پائی کی خبری کول دزمکی یوم ایزن تحدیس و اخبارا او پینزم بیا پا خلق پائی کی ڈلی ڈلی کی دل او شپګم دې کې لقاول اعمال کې چا عمل د خیر کړو کا عمل د شر کړیاو ویني اذا زلزلت الارض زلزالا کلا جوز لقول شي اسم کا بج لقول دای سرا اسم کا بج لقول شي زلزال احمد زلزلتن یناسب الثقل دا سی او جلق باور کړی شي چې څومره دای درنوالي مناسب دی دا سی خطرناک جلق بایل اور کړی شي نو چې کله دا ځمکه اوج لقولی شي نو اخرجت الارض اثقالا راو بواسي ځمکه بوجونه خپل ځمکه چې دا اب خپل اثقال چې اب را بار کې اثقال نه مراد یا هغه خزانې چې هغه دفن کړی شوي پټې خزانې خلکو یږي دارنګې ځمکې خپلې پرتې دا به را بار کې دارنګې پای کې چې کوم مړې خلک شوي اب ہم رابار کی دکھا حشر میدان بھئی اللہ مہی تب ادری گی ہر یو شیج رزمک بھی رابار کی یوم ایزن تحدث وقال الانسان مالہ او ادو انسان جس شوی پدی باندے تعجب دے انسان لے زمک جی کل دار سرابار کی ندب تعجب شروع کی یوم ایذن تحدثو اخبارها پتا ورز بیانوی بیا خبرون اخبل زمک چراب بیان کئی پاکی واللہ طاقت گویائی پیدا کی حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتدرون ما اخبارو آیتا استفدش ترے چا خبرون بیانو لدزمکی سری سا خبری با کئی صحابو اللہ تفدلو داللہ رسول تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انت شد علی کل عبد او امد بما عمل علی ظهرها ادار اجازمہ کہ شہادت کئی بار سڑی وان لے کان نہ دیو کا حد دے را شہادت ور دی کہ جی اللہ ددا گناہ کلیوا اسمہ کی وسار چ کما گناہ ہو شی دا شہادت بر اسمہ کہ ودا شہادت کئی ترمذی کی حدیث راضی داینا لو نور دیر شاہدین انبیاء جی آئی بشارتونا کئی امتیان جی دی آئی بم پیو بلبان شارتونا گوائی بکئی دائی ذکر از سوری بقر کی تیرشنی یوصل درسلوی اکتم آیت دے وَقَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُنُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اللہ تاسو ما یہ امت گرزولی وئی درمیان امت رسول بم شہادت کے یدا امتیان بم شہادتونا کئی یو البانی بشهادتون قائمی دانگی داینا لوا کرام الكاتبین آم ملائک جی چی خیو گو چب و گوان دیدی آلی کل دا مالو کئی آئی بم شهادتون گیا اقبل صحائف الامال براوڑی چی کم که عملو نہیں کلے شوی دی سوری قاب کی مراجی سوری انفطار کی مراجی کرام الكاتبین آئی آلمون آما تفعلون عزت من ملائک دی پوئی گی پا آسمانی چتا سے کوئی جسا کوئی دائن خبر دی زکاہ انسان سرار وقت کی دی دائن گی سورہ قاف کی مرازی ما الفظو من قول الا لدیه رقیب عتید جسا بانی داخل خوزی نرد سرار سوکی دار تیار دے علی کلے کی گی دائن گی دائن علاوہ شہادتن وکی دی انسان اندامونا دا سپی دای لاسونا دا سرمنی دا شهادتونه کوي خلبه بند شي سوره یاسین ګرایش په تو آیات کې الله عز و دعای بخلوان دی مور اولگم اليوم نختم والا فائم و تکلمنا ایدیم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون خلو مور شي خبر به شروع کی لاسن او پی اج دی کوم کسب کله دای خبر وکي دانګي سوره حامیم سیده کرا دی چې در اټوله سرمن ما خبره کوي او بیا به سرمن د ویلې ما شاهد تم علینا تاسو له شهادت او گواہی ور کوي آی بو ان تقل الله الذي انطق كل شيء الله انت طاقت نو گویا او ته خبر را کو او ذات یار یو شی دیو طاقت دو گویا ور کرے دانګي سوره نور کې ناجی سلیلش نماز کې انبیاء هم شهادتونه کوي سوره نساء کې راځي او سلوې نماز کې فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا دا شهادتونه کې اسمه کوم شهادت کې دا شهادت به داولې کوي خبرې به ولې بیانې بأن ربک او حالا په دې وجه چې رب ستا حکم کلی دی هغې ته الله ورته حکم کلی ځکه داسې کوي یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم په دا ورځ اوبه ګرځي خلک ډلې ډلې خلک به ډلې ډلې شي د څه لپاره لیروا اعمالهم د دې لپاره چې ور وښودل شي دیو ته عملونه د دی د دې اعمال د دې واقعیت دا ورته وښودل شي نو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا پس څوک چې عمل وکړي په اندازه د ذرې د خیر یره نو به ویني هغې لرا که د خیر عمل یې کړی په اندازه یو ذرې نو ویني ومن یعمل مثقال ذره شر یرا او څوک چې عمل وکړي په اندازه د یو ذرې د شر نو به ویني هغې لرا عمل یې کړی شر عمل دی یا د خیر عمل دی وړوکې نه وړوکې ولین دی خو عمل به درته ښودلې کی امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا کی حدیث راوڑے دے یو مسکین راوے عائشہ رضی اللہ عنہ خواتا خوراک سے مطالبے اوک للا عائشہ رضی اللہ عنہ مہی تدانگرو یو سو دانے پرتیوی اغد یو دانے اولاور کلالا دا دت ناشنا ناشنا یو دا قتل عائشہ رضی اللہ عنہ ورطوی آیت تعجب کے پدی کی سمر ذرات دی اللہ دا ویلی چی چا پان لا دری او ذری بان نیم عمل کلی دی خیر ناب او خودلی چی دتا دا بینی او ایت دین تعجب کے دی یو دان کی سمر ذرات دی معمولی شن خیر عمل لے ابدت خودلی کی لقمان حکیم اقبل بچی دنسیت کی سور لقمان کرا دی وی بچی عمل د خیر او د شر وڑکے لوڑکے دے خو کم مینه غنی یا بنی الا ان تکون اسقال حبت من خردل وتکون فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی به الله اے بچیا وڑکے نہ وڑکے خصلت گناہ او کن لے کے کا یو گٹ کے دلنا پڑشی یا برش اسمان نو کی آزمو کی دلنا نو ابرا حاضر ولے شی فورز قیامت ابرا حاضر ولے شی ومن يعمل مثقال ذره شر يرى اسو جاملو کی پانداز دیو ذره د شر نو وبونی ایلرا د شر عمل کړي یو ذره غابونی د دینه معلومی کی دا صغائر نماب کی او حال دار چې کله نیک عملونه کی زګه ذره جن وړو کې عمل نو صغائر انده دی لګي او حال داري چې کله نیک عمل کې نو ان الحسنات يذهبن السيئات نیک عمل چې دا ختمون کې سيئات ولا نو جزاب په یو ذره څنګه اور کوي د دې یو جواب دا کوي په سین چې دې کې تخویف دی مقصود دې کې تخویف دی ځان به بچ ساتي د وړو کې نو وړو کې ګنا نه او کله وشولل کله اوشول الله ایماب کوي او ځان به وړو کې ګنا نه ځان بچ ساتي ځکه دا دلالت کوي په کبایر باندې ځکه وړو کې نه وړو کې کینو بیا به عادت جوړ شي کبایر ته وځي یا به غټ عادت به جوړ شي یا دویم قول نو په سین دا ذره نه مراد از ذره من الشرک د شرک نه کړ ذره برابر شرک دین په عقیده کې او نو مافی لنشته اوڑکی نو وڑکی زرم نواب کی گی دا دیو این نم مشرک کی اوڑکی نم مشرک دیو که آق غٹ مشرک دیو دبانی جنت حرام دی جنت دانی شتنی دا قرآن کی زیب دی رازی سورہ مائدہ کی رازی دو بی ایم آیات کی اِلَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ آسوک چی دا اللہ سے شرک اکو دیوی زری برابر ندبانی جنت حرام دی ددل پارا جہنم دی ردل پارا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات صبحا فالموريات قدحا سورة العاديات جهدام مكي سورة ده ترتيب باعتبار سورة ده سلم سورة ده پس ده سورة الزلزال نزول باعتبار سورة ده سلسم سورة ده نازل شهر ده پس ده سورة العصر نه کلمات پا دی صورت کیا سلویخ کلمات دی او حروب پا دی کیا اصل درش بیتا حروب دی ربط او تڑن دی صورت چه آدم مکی صورت سر داسی دی دی صورت ربط دم مکی سر چه مکی صورت کے اس بات دا قیامت کاو اس بات دا قیامت کئی چه زلزلی برازی او زلزلی چی او پای بنی تخویب او خروی ورکاو چی دا زلزلی براشی زمک وقت پلی خزانی عرص راو باسی نو دی صورت کی نمکی اس بات دا قیامتو کو تخویب او خروی آئی کے نو دی صورت کی زجر و زورن اور کئی چی ان الانسان لی ربی لکنوت یا مکی صورت کی تذکرہ دا قیامتو نو دی صورت کی ترغیب اور کئی جہاد طرف تا چی دا قیامت دا حیبتن لو بچکی یالا چی دا اللہ بلار کی راو جیو جہادو کی داور سورت چی آزر دے منکیرینو تا اور تشجید بقتال باندے تشجید بالقتال خلاصر سورت چی دا پائے کی اول نم دا قیامت ذکر دے القارعہ بے دای حیبت اشارہ کرے فمل قاریہ سرا بے حالت دخل کو ذکر کرے فیوم یکون الناس کل فراش المفسوس مختلف حالات دای او بیا دای دخل اعمال و جزا سرا مخامف کی دل خپل اعمال جیرے خلاصہ ما سورة القاریہ ویلا سورة العادیات کی اول کی اللہ تعالی قسم گئی بطور شاید با عادیات بندے او بیا دا مختلف حالات ذکر کئ چې فل موریات قدحل فل مغیرات صبحل او بیا انسان نا شکری چې ان الانسان لربی لکنوت او بیا زجر عاده په سبب د محبت د دنیا باندې یو مرض یو سبب د مرض او بیا علاج دای ولعادیات صبحل قسم دې په منډا وهونکو آسونو باندې چخنیږي نفل موریات قدحن پسراویستون کی دی پخپوغ و حلق پلو سرا وور لرا پایس وور رو باسی زگ اسونا چی یادی درب تاری سر روانی دائی دا خفید گڑ وای را سر لگی پایس را شغل شن راو زید اسم کینا فل مغیرات سبحن پس آلوٹ مار که ان کی پا وقت سبا کے اگر سبا وقت چی سار وقت غاپلین چی اغفلت کے فرادے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملم دا وکی کولا فاصلنا بے لقل پس را پورتا کئی پائس را دوڑے را پورتا کئی لفاوصلنا بے جمال نورن نوزی پدے سر پٹولی دو دشمن کے جمال منفی جمال عدوی دیکھ اشارت دی طرف تا چھے انسان تو سمر غفلت کے یو لعقل حیوان نه یو داسې حیوان چې هغه عقل نشته دومره د سخت حالت کې د خپل مالک داویداری کې چې جنگ نه پای کې توري دی پای کې گزارونه نه پای کې غشی دی پای کې دا د مرګ خطر دا خو بیا هم د خپل مالک داویداری کې او دشمن جماعت تور نه وځي او ته سره د عقل نه دومره بې وقفې چې د خپل مالک داویداری نه کې د الله داویداری دې پرېښې ده ان الانسان لربه لكنود. دې آیت نه زواجر الصلات دې یو بیان د مرض دی. انسان کې دا مرض دی چې خپل رب لا شکر دی. ان الانسان لربه لكنود یقین انسان د خپل رب ډیر نه شکر دی. عبد الله بن عباس نے فرمایا لکنود معنی کفور جهود. دا رب نہ شکر کی او رب نے نعمت نہ انکار کی اللہ نعمت نہ ہر سفری دی. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کنود آئے چاد ویلے کی جان نعمت نہ د اللہ تعالی اپری دی. خیر دا نیر شوا مصائب تکلیف نہ شماری دا تکلیف دا تکلیف دی دائش مارل کی خواکم خیر او کمی فائدی او کم نعمتون جدد اللہ تعالیٰ اور کلی دی آئیر کی جد. وزیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمائی کنود آئی چاہتوے لے کی چاہ پا یو مصیبت سرا پا یو تکلیف سرا احسانات کسی را ایر کی دیر احسانات دانا ایر شی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او یقنان دے پا دی بانی خواہ گواہ خبر دے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مکه مرض انسان ذکر کړي دا رب ناشکر دی. دې آیت کې سبب د مرض ذکر کړي چې دا دا ناشکر ولې کافر بي دین ولې دې الله ناشکر کړي. وایي ذکر د دنیا د مالونو سره محبت ډېر او یقینا دې د محبت د مال سره خامخا ډېر سخت صح مینا کوم کې دا یې سره د دنیا مالنا د دنیا نشه تماشه دای خوندنا دای په مزو کې لال شي او رب یې کی کنوت کفر دین جوړ شي. افلا یعلم د دې سره تخویفات سلاسه ذکر کوي او علاج المرض ای مرض علاج ذکر کوي. افلا یعلم اذا بوسر ما بالقبور ان نه پوهه دا پایو چې کله برا پور تکلی شي آج بقبرونو کې قبرونو کې چې انسان دي مړي دي ابرا پر دغلې شي وحصل ما في صدور حق کار وکړي شي آج بسینو کې الا ربه بهم يوم اذ خبير يقلن رب دي په دیوان نه په دا اسقام خا خبردار دي ټول حالات الله تعالی ته معلوم دي. په سورۃ العاديات کې صفات ذکر کول دا سنو د مجاهدینو چا په یو حالت کې منو رسو کې د خپل مالک داویداری کوي او بیا بیان د مرض او پین الانسان لرب لکنو سره دای سبب ذکر کا ان لو لحب الخير لشدید او علاج د مرض ذکر کا فافلا يعلم اذا بو سرما في القبور